gorącą muzyką i z bardzo interesującym podejściem do muzyki house'owej. Pozostaniemy trochę jeszcze w takich dziwnych krainach, skandynawsko pachnących, bowiem przed nami Guzguz, czyli zespół, który niebawem wystąpi w naszym kraju. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual.